Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle ya da küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün çiçek sembolizmi üzerine konuşalım istedim biraz. Ofelia'nın çiçeklerinden konuşacağız. Hamlet'in sevgili aşkı. Vaktinden önce solan çiçeği Ofelia. Kimilerin dediği gibi derin bir trajediden çok hazin bir güzellik. Ön Rafaelucu İngiliz ressam John Everett Millais'nin izleyiciyi onun kırılgan, melankolik, duygusal ve biraz da deli haliyle bütünleşmeye çağıran tablosu çok ikoniktir biliyorsunuz. Ofelia etrafında kır çiçekleriyle suyun üzerinde uzanır. Gökyüzüne dikilmiş gözlerdeki anlamsız ifade ve yanlara açılmış zarif eller ölüme yaklaşmış bu genç kadının trajedisini gözler önüne serer bu tabloda. Üstünde işlemeli giysisi ve çevresinde yüzen çiçeklerle o kadar görkemli ve huzur dolu görünür ki aslında boğulmak üzere olduğunu değil de rahatça suya uzandığını düşünürüz. Ofelia'nın elbisesinin işlemeleri, bitkilerin gerçekçi ayrıntıları gerçekten göz kamaştırıcıdır. Çevresinde papatyalar, hercai menekşeler, biberiyeler, haseki küpeleri ve menekşeler yüzer. Her birinde sembolik anlamı var hikayeyi tamamlayan. Shakespeare'in metninde geçmeyen çiçekler de vardır. Çiçeklerin dilinin moda olduğu Victorian dönemde bu eseri yapan Millais eklemiştir onları. Suyun kenarında unutma beni çiçekleri vardır. Uyku ve ölüm anlamına gelen kırmızı gelincikler de görünür. Oyunda menekşeler yoktu lafı geçse de Ofelia'nın boynunda menekşelerden bir kolye görürüz. Üzüntünün sembolü olarak ters lale de vardır. Kraliçenin onun söğüt ağacına uzanırken düşüp boğulduğunu anlattığı bölüm Shakespeare'in yazdığı en dokunaklı dizeler olmalı. Size okumaya çalışayım elinden geldiğince. Hamlet oyununun 4. perde 7. sahnesinde Ofelia'nın erkek kardeşi sorar Laertes. Boğuldu mu nerede diye sorar kraliçeye. Kraliçe, bir söğüt var şurada ırmağın üstüne sarkmış, gümüş yaprakları suda yansıyan. Ofelia oraya geldi garip çelenklerle. Düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar, bir de o uzun mor çiçeklerden şu çobanların söylemesi ayıp bir ad verdikleri. Genç kızların ölü parmağı dediği çiçekler. Orada çelenklerini asmak için belki tırmanırken söğüdün sarkan dallarına kıskanç bir dal kırılıvermiş ve Ofelia düşmüş bütün çiçekleriyle. Gözyaşları içinde ırmağın. Hamlet'in annesi Kraliçe Gertrude burada Shakespeare'in en güzel, dokunaklı, şiirsel konuşmalarından birinde Ofelia'nın ölümünü bildirir. Acımasız insanların dünyasından nasıl kurtulduğunu göstermek için doğayı, suyu ve çiçek imgelerini kullanır. Ofelia'nın üzerine eğilmiş ağlayan söğüt ağacı oyunun yazıldığı Tudor İngiltere'sinde karşılıksız aşkla ilişkilendiriliyordu. Bu dramatik sahnedeki çiçeklerin sembolik anlamlarını konuşacağız ama ondan önce hikayenin başına dönelim. Danimarka'da geçen oyun Prens Hamlet'in amcası Claudius'tan nasıl intikam aldığını anlatıyor. Kahır dolu keder, gazap, ihanet, intikam, ahlaksızlık, insanın doğasına dair her şey vardır hikayede. Hamlet kral babasının ölümünden sonra bunalıma girer. Eski kralın ölümü üzerinden daha 2 ay geçmeden amcası Claudius annesiyle evlenmiş ve tahta geçmiştir. Bu arada babasının hayaleti ruhsal çöküntü içindeki Hamlet'e görünür. Bu soylu kralı, şimdi onun tacını takan ve geliniyle birlikte olan Hamlet'in amcası, kendi öz kardeşi öldürmüştür. Prense ölümünün intikamını alması ve katilini öldürmesi için bir görev verir. Genç Hamlet, şaşkınlık içinde o kanlı işi yapacağına yemin eder. Hamlet, amacını amcasından gizlemek için deli rolü yapmaya başlar. Kralın adamlarından Polonius, Hamlet'in kendi kızı Ofelia'ya duyduğu karşılıksız aşk yüzünden çıldırdığına inanır. Oyunda hem Polonius hem de Laertes, Ofelia'yı Hamlet'in sevgisine inanmaması için ikna etmeye çalışır. Onun kafası karışıp, neye inanacağımı pek bilmiyorum diyene kadar da devam eder. Çiçeklerden yaralanır Shakespeare'ine mesajı güçlendirmek için. Birinci perde, üçüncü sahnede Laertes şöyle der. Hamlet'e boş övgülerine gelince bir oyun, bir gençlik hevesi say bunları. Bir menekşedir açmış erken, bahar günü. Açmış ama sürmez. Tatlıdır ama solar gider. Bir anlık güzel bir koku. Hepsi o kadar. Polonius da şöyle der Laertes'i desteklerken. En büyük yeminlerle söyledi söylediklerini, dediğini elbette bu ökseyle avladır kuş beyinler. Kanı kaynadığı yaşta insanın. Bu arada Hamlet babasının intikamı için hala harekete geçmemiştir. Zaman zaman hayaletin sözlerinde şüpheye kapılır. Bir gezici tiyatro kumpanyası oyuncularından Kral Claudius'un huzurunda babasının ölümünü oynamalarını ister. Kral oyun sırasında heyecanlanınca Hamlet onun suçlu olduğuna emin olur ve hamlesini yapar. Ama yanlışlıkla kralı değil, Polonius'u öldürmüştür. Entrikalarla, yanlışlıklarla dolu olaylar zinciri de başlar böylece. Hikayenin geri kalanını anlatmayayım ama babası ve erkek kardeşiyle Hamlet arasında kalan Ofelia'yı duygusal hezeyanlara sürükleyip aklını yitirmesine neden olan da babasının Hamlet tarafından öldürülmesi olur. Ofelia çoğunlukla sessiz, pasif bir karakter bu oyunda ama delilik başına geldiğinde sessizliğini bozuyor ve çiçek sembolizmini kullanarak konuşmaya başlıyor gibi sahnelerde. İki kutup arasında parçalanmıştır Ofelia. Babası ve erkek kardeşinin baskısıyla Hamlet'i asla sevmediğine yemin ederken kalbi Hamlet'in onu sevdiğini söylüyordu. Dördüncü perdede aklını kaçırmış gibi görünen sevgilisi Hamlet tarafından reddedilen ve güvenecek kimsesi olmadan bir şatoda tek başına kalan Ofelia gerçeklik duygusunu kaybetmiştir. Elsinore'nin koridorlarında çocuksu, müstehcen ve ürkütücü şarkılar söyleyerek ilerlerken tanıştığı kişilere, karşısına çıkan kişilere çelişki duygularını simgeleyen farklı çeşitlerde görünmez çiçekler, bitkiler dağıtır. Şöyle der Ofelia, bunlar biberiye, al da hatırla beni, hatırla, hatırla diye aşkım. Bunlar da hercai, hercailik etmeyesin diye. Laertes de çılgınlığın içinden akıl sesleniyor bana. Unutma, yolunda şaşma diyor bana diye yanıtlar onu. Sonra krala döner Ofelia. Bu çöre otlarıyla sultan küpeleri size. Kraliçe, bu sedef otları size, biraz da bana. Sevap otu da denebilir bunlara pazar günleri. Ama siz başka türlü takının, ben başka türlü. Bu bir papatya. Biraz da menekşe de vermek isterdim size. Ama kurudu hepsi babam ölünce. Güzel bir ölüm olmuş diyorlar babamın ölümünü. Simgesel anlamlarına bakarsak burada Ofelia çiçeklerin ve baharın tanrıçası Flora'yı çağrıştırır. Biberiye veriyor hatırlaması için. İngilizcesi Rosemary, Sabahattin Eyüboğlu çevirisiyle yayınlanan Hamlet'te yaban gülü diye çevrilmiş. Yani küçük bir not olarak da ekleyeyim burada. Biberiye'nin hafıza ile ilişkisi antik Yunan'a dek uzanıyor. Antik dönemde öğrenciler öğrendiklerini unutmamak, anımsayabilmek için biberiye çelenkleri takarlanmış. Mavi çiçeklerine ve orijinal habitatı Akdeniz kıyılarına atıfta bulunan Latince adı Rosmarinus officinalus, denizin çiği anlamına geliyor. Biberiye Shakespeare'in zamanında çok değerli bir bitkiymiş ve birçok farklı yerde kullanılıyormuş. Mutfakta yemeklere katılırmış. Mekanı kokulandırmak için yerlere serpilirmiş. Damıtılarak ilaçlar yapılmış. Hatta çalıya dönmüş dalları lavta yapmak için de kullanılırmış. Biberi yaprak dökmeyen, her dem yeşil bir bitki olarak değişmezliği de temsil ediyor. Shakespeare'in yaşadığı 1. Elizabeth döneminde. Hem düğün hem de cenazelerde biberiye'nin yeri var. 17. yüzyıl şairi Robert Herrick, iki amaç için büyütün, hiç önemli değil. İster gelinim, ister cenazem için diye yazmıştır hatta. Düğünlerde nidimeler biberiye taşıyıp dallarını yere serpermiş. Shakespeare'in oyunun başlarında biberiyeden söz etmesinde elbette bir nedeni var. Gelecekteki trajik olayların habercisidir burada. Ondan yüzlerce yıl sonra Sir Thomas More da benzer anlamlar yükler en sevdiği bitkilerden olan biberiyeye ve şöyle yazar. Biberiye gelince bahçe duvarlarımın boydan boya biberiye ile kaplanmasını sevgiyle, anılara ve haliyle dostluğa adanmış bir bitki olduğu için izin verdim. Sadece arılarım sevdiği için değil der. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim. Devam ederiz çiçeklerin anlamını konuşmaya. Hauser'in muhteşem cellosundan dinliyoruz. For the Love of a Princess, Braveheart filminden. Tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Ophelia'nın çiçeklerini konuşuyoruz. Babasının ölümü Hamlet'in yarattığı düş kırıklığıyla çıldırma noktasına gelen Ophelia'nın sarayda kral ve kraliçenin önüne attığı hayali çiçeklerin arasında hercai menekşeler de var. İngilizcesi pensy hercai menekşenin, Fransızca'da düşünce veya hatırlama anlamına gelen pensy sözcüğünden türetilmiş. Hercai menekşe aynı zamanda aşkta değişken olma halini anlamında barındırıyordu. Latince adı Viola tricolor. Tricolor adı çiçeklerin beyaz, mor ve sarı olmak üzere üç ana rengini ifade ediyor. İngilizcesinde de Herb Trinity diye geçiyor. Hercai menekşe orta çağda aşk iksirlerine katılan bitkilerden biriymiş. Yani İngilizce adlarından biri olan Love in Indolence adı da boşuna aşk anlamına geliyor. Kalp şeklindeki yapraklarının kırık bir kalbi iyileştirmeye yardımcı olabileceği düşünüyormuş. Bu yüzden kalp hastalığı anlamında heart's ease de deniyor İngilizce'de. Evet, Ophelia'nın yere saçtığı bir başka bitki de çöre otu, yani rezene. Rezenelerin çiçekleri çok çabuk soluyor. Hızlı ölümün sembolü olarak anılıyor burada. Orta çağda rezene tohumları oruçlu hacılara yardımcı olmak için iştah kesici olarak kullanılmış. Böylece rızık veriyormuş gibi görünen ama aslında hiçbir şeye sahip olmayan şeylerin simgesi haline gelmiş. Rezenenin Anglo-Saksonlar tarafından kutsal sayılan 9 bitkiden biri olduğu düşünülüyor. Aşıkların sevgisini ve üzüntüyü simgeleyen hasiki küpeleri de var. Hasiki küpeleri Latince adıyla Aquilegia vulgaris. İngiltere'nin çayırlarında, kırlarında yabani yetişen bir çiçek. Granny's Bonnet olarak da bilinen hasiki küpesi Tudor İngiltere'sinde popüler bir bahçe çiçeği olmuş. Bilimsel adındaki Aquilegia, kartalın Latincesi Aquila'dan geliyor. Çünkü yapraklarının bir kartalın pençelerine benzediği düşünülmüş. İngilizce'deki Columbine adı, nektar salgılayan kısımlarının güvercin başına benzetildiği için Latince güvercin anlamına gelen Columba'dan kökenlenmiş. Ve Ophelia ayrıca elinde menekşe kalmadığını söylüyordu. Babası ölünce hepsi solmuştur çünkü. Menekşe Latince adıyla Viola odorata alçak gönüllü simgeliyor. Yunan mitolojisine göre menekşe Artemis'in ya da Antik Roma'daki adıyla Diana'nın her biri bakire kalmayı yemin etmiş perilerinden biridir aslında. İkiz kardeşi Apollon onun peşine düşünce biraz da kıskançlıkla güzel perisini bir menekşeye dönüştürmüştür Artemis. Yüzün üzerinde farklı menekşe türü var. Bir programda da bahsetmiştim hatırlarsınız. Hercai menekşe de onun alt türlerinden biri. Shakespeare'in çağdaşı bitki uzmanı John Gerard, hoş kokulu menekşenin akılda kalıcı, erdemli, duygusal, sembolik özellikleriyle ilgili şöyle der. Menekşe diğer çiçekler arasında büyük bir ayrıcalığa sahip. Yalnızca bu kokulu çiçekleri koklamak veya kullanmanın verdiği zevk ve eğlence için değil, ondan çelenkler yapılan bu menekşelerin takdim edildiği pek çok kişi için bir lütuf. Bakılması hoş, koklaması hoş, şiirler onu anlatmaya yetmez diye yazar. Francis Bacon, Essay of Gardening adlı kitabında her şeyden önce en tatlı kokuyu veren menekşedir ve bir de onun yanında misk gülü diye yazmıştır. Evet, güzel tatlı kokulu bir çiçek menekşe, sadakati de temsil ediyordu ama Shakespeare için aynı zamanda keder ve ölümün de simgesiydi. Ophelia'nın elinde menekşeler yok, babam ölünce soldular çünkü sözlerini de açıklıyor. O yüzden erkek kardeşi Laertes ölümünden sonra Ofelia'nın mezarında menekşeler açmasını ister sonra. Hamlet'te 5. perde 1. sahnede Laertes şöyle der: "Koyun toprağa menekşeler çıksın o güzel koklanmamış göğsünden." Menekşeler ilkbaharın başlarında ortaya çıkar ve sonra kaybolur. Bu yüzden erken ölüm anlamına geliyor. The Plant Lore and Garden Craft of Shakespeare kitabında Henry Nicholas Elecombe'ın söylediği gibi hayatın parlak baharından zevk alanların ve artık olmayanların simgeleri haline gelirler. Menekşeler Persefone'nin Hades tarafından kaçırıldığında topladığı çiçeklerden biri olduğu için Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasıyla bağlantılıydı aynı zamanda. Perikles oyununda 4. perde 1. sahnede Marina elinde çiçek sepetiyle şöyle der: "Mor menekşeler kadife çiçekleri halı olup örtecek mezarını." Bu anlam Ofelia'nın menekşelerin babam öldüğünde her şey soldu şeklindeki ifadesinin çift anlama sahip olduğunu da gösteriyor bize. Sadece babasının ölümüne ağız yakmakla kalmıyor. Aynı zamanda özellikle yeni kral ve kraliçenin eylemlerinde açıkça görülen sarayda sadakat ve sadakat eksikliğini de kabul ediyor. Ve papatyalar. İskanda bereket tanrıçası Freya'nın çiçeği olan masumiyet ve saflık simgesi papatyalar belirir sahnede. Papatya ya diğer adıyla koyun gözü, Latince adıyla bellis, perennis. İlk kısmı Latince güzel anlamına gelen bellis'ten geliyor. İngilizce adı daisy, Anglo-Sakson dilindeki degis igi yani günün gözü anlamına gelen days aydan türetilmiş. Yaprakları gündüz açılıp geceleri kapandığı için olsa gerek. Biz de koyun gözü diyoruz İngiliz papatyasına. Orta çağda bellis perennis yaygın olarak Mary'nin gülü olarak da bilinmiş. Bizde olduğu gibi Britanya kültüründe de çocukluk ve masumiyetle ilişkilendiriliyor. İngiltere'nin kuzeyinde ve İskoçya'da bazen Bainwort olarak da anılıyormuş. Yani Bain çocuk anlamına gelen bir sözcük. Ofelia çiçeklerini saraya verdiğinde papatya olduğunu duyurur ama dağıtmaz. Bu da masumiyet veya saflık olmadığını düşündürür bize. Ofelia'nın buketi aslında hep çelişkilerle dolu. Üzüntü ve yasla ilgili olanlar da, mutlu anları hatırlatanlar da var. Claudius'a verilen sedef otu geleneksel olarak pişmanlık anlamına gelirken son verilmesi gereken şehvidi de ifade edebiliyordu. Papatyası mutsuz aşkı temsil ediyordu. Masum görünen çiçekler şehvetle beslenen entrikaları da anlatır bu hikayede. Cinsel ya da romantik aşkın alameti olarak verilen çiçeklerin yanında saflığı ve iffeti ifade eden çiçekler de anılır. Burada sembolik bir cenaze töreni yaşanır aslında. Ofelia'nın dağıttığı bitkiler kısa süre sonra ölecek olan kral, kraliçe, Laertes ve kendisi için hazırlanmış cenaze çiçekleridir. Sedef otu da sayılır Ofelia'nın çiçekleri arasında. Ofelia'nın şarkılar mırıldanırken dağıttığı o görünmez çiçekler arasında. Sedef otu güçlü aromatik kokusu ve acı tadı olan bir bitki. Latince adı Ruta Graviolens. Yani ilk kısmı Yunanca Reo'dan geliyor ve özgür bırakmak anlamına geliyor. Antik çağda zehir ve hastalık için bir panzehri olduğu düşünülmüş bu bitki. 1. Elizabeth İngiltere'sinde insanlar veba ve büyücülüğe karşı korunmak amacıyla bu bitkiyi üzerlerinde taşırmış. Böcekleri kovmak için kullanılmış. Acı tadı nedeniyle bitki antik dönemden beri üzüntü, pişmanlık ve tövbenin simgesi olmuş. Bu yüzden İngilizce'de "You will rue the day" ifadesi buna üzüleceksin anlamına geliyor. Ofelia onu Hamlet'te kraliçe Gertrude'a uzatırken aslında onun sadakatsizliğini de yüzüne çarpıyordu. Bir bitkinin bir başka adı da ilk Katolik kilisesinde kutsal su serpmek ve günahları yıkamak için kullanıldığı için Herb of Grace veya Herb Grace of Sundays olarak da anılıyor. Bu sembolizmi 2. Richard oyununda da görüyoruz. Özlem'in Nutku çevirisiyle yayınlanan kitaptan aktarayım size. 3. perde 4. sahnede bahçıvan kraliçeye şöyle der: "Şuraya kraliçenin gözyaşları döküldü. Ben de acı sedef otu dikeceğim oraya. Kısa bir süre sonra da merhametin simgesi sedef otu yetişecek burada. ağlayan bir kraliçenin anısına. Oyunun ilerleyen bölümlerinde boğularak intihar ettikten sonra Ofelia'nın garip çelenklerle suda yüzdüğü o sahneye geliyoruz. Programın başında kraliçenin dizeleriyle aktardığım Milene'nin tablosuna da ilham veren o sahne. Suya eğilmiş, gümüş yaprakları suya yansıyan söğütler, düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar ve bir de uzun mor çiçeklerden bahseder kraliçe Gertrude. Ofelia'nın garip çelengindeki Crofts Flowers yani karga çiçekleri ya da uzun morlar hangi bitkilerdi acaba? Kimi yazarlar Shakespeare'in düğün çiçeğigillerden su düğün çiçeği yani Ranunculus aquatilis düşünerek yazdığını, kimileri de bunun pembe bir kır çiçeği olan Ragged Robin, Lynch's Flos Cuculli olduğunu söylüyor. Uzun mor çiçeklerin ise Britanya'nın ormanlarında, çayırlarında bolca yetişen kır çiçeği, Türk salibi yani Latince adıyla Orchis Mascula olduğu düşünülüyor. Uzun gövdeleri ve mor çiçekleri nedeniyle kraliçenin dizelerinde geçtiği gibi ölü adamın parmaklarına benzetilmiş. Ofelia'nın ölümünün ürkütücü görüntüsüne o dramatik sahnede katkıda bulunuyorlar elbette. Evet sevgili dinleyiciler, Ofelia'nın çiçeklerinin hikayesi de böyle. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Sosyal medya hesaplarında tekrar hatırlatayım size. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte olun lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.